Voor de nieuwe mensen die meedoen met ons gebedsuur, vertel ik nog even hoe het werkt. Steeds vertel ik iets over een gebedspunt en daarna is er voor uzelf gelegenheid om voor dat punt te bidden. Het gebedsmoment duurt ongeveer 2 minuten. En als de 2 minuten voorbij zijn, dan hoort u vogelgeluiden. Dus als de vogels weer gaan zingen, dan komt er een nieuw gebedspunt. En ook draai ik tijdens dat gebedsmoment zachte muziek, anders valt de radio stil. En misschien vindt u die muziek te hard of vervelend tijdens het bidden. Dan kunt u de radio of uw computer steeds iets zachter zetten. Eigenlijk is het heel uniek dat we zo met ons gebed samen met alle gebedsstrijders in Nederland rondom het volk en land van Israël kunnen gaan staan. Ik zal u nu eerst voorgaan in gebed en een zegen bidden voor het komende half uur. Heere God, we willen u danken voor dit uur dat we samen mogen bidden voor uw volk en uw land. En dat we ook samen ons één mogen weten met het volk van Israël. En ook al leven we ver weg van Israël, toch voelen we ons verbonden. En we mogen in deze gebedstijd achter het volk Israël staan en daarmee hen zegenen. En dat bidden we in de naam van Yeshua, van Jezus. Amen. In ons eerste gebedspunt wil ik nog even terug naar het eind van vorig jaar, in december. Het Europese gerechtshof heeft toen gezegd dat er een technische formaliteit, een fout is gemaakt en dat Hamas geen terreurgroep meer hoeft te zijn. En in diezelfde week stemde het Europees Parlement met een grote meerderheid voor om een Palestijnse staat te erkennen. En dat zelfs met de grenzen van voor 1967 en Jeruzalem als hoofdstad. En weer een paar dagen later kwam de Geneefse Conventie bij elkaar om Israël te veroordelen voor oorlogsmisdaden tijdens de oorlog tegen Hamas in de afgelopen zomer. Maar dat was nog niet alles. Als klap op de vuurpijl kwam er nog een resolutie van de VN-veiligheidsraad, waarin werd geëist dat Israël zich zou terugtrekken uit alle bezette gebieden met als deadline 2017. Het was pas de derde keer sinds 1949 dat die Geneefse conventie bij elkaar is gekomen. En elke keer ging het over Israël. En deze conventie wordt geacht om zich bezig te houden met oorlogsmisdaden, maar er wordt nooit gesproken over Syrië, Libië, Irak, Jemen, noem maar op. Het gaat alleen over Israël. Ja, Heer, we komen tot U, want hier begrijpen we niets meer van. Hoe is het mogelijk dat we in 70 jaar niets geleerd hebben in Europa? Dat er 6 miljoen Joden zijn geslacht en dat we niets geleerd hebben. Dit is een geestelijke strijd, een demonische strijd. En we bidden, Heer, schud Europa wakker. De terreuraanslagen van de laatste tijd zijn we al bijna weer vergeten hier in Europa. En we bidden, Heer, laat uw glorie zien over Israël. Geef de leiders van Israël uw inzichten. In deze tijd van antisemitisme en terreur kunnen we voorbeden doen voor de Joodse gemeenschappen wereldwijd. Maar we bidden ook dat de Joden over de hele wereld zullen beseffen dat ze ook naar Israël, naar huis kunnen gaan. Aliyah kunnen maken. En zo bidden we speciaal voor de Joden in Rusland en Oekraïne. Afgelopen weken zijn de gevechten weer opgelaaid in Oost-Oekraïne. En daarom bidden we dat er velen daarvan zullen vertrekken naar Israël. We bidden voor de Joden in Canada en Australië. De recente terreuraanslagen in Ottawa en Sydney hebben de situatie in het Midden-Oosten midden in deze samenleving geplaatst. Islamitische terreur is daar ineens actueel. We bidden speciaal ook voor de Joden in Argentinië, Venezuela en in andere Zuid-Amerikaanse landen. Ook daar wordt het klimaat voor de Joden steeds vijandiger. En ook dichtbij, de Joden in Frankrijk, België en in ons land. We bidden voor hen dat ze ook terug zullen keren. En we kunnen natuurlijk ook de Heere God danken voor de vele duizenden Joden die het afgelopen jaar Aliyah hebben gemaakt. Onder andere uit Frankrijk kwamen er enorm veel, meer dan 6.500. India, Oekraïne, 5.000 uit Oekraïne en 3.200 uit Noord-Amerika. Laten we bidden dat ook dit jaar weer velen zullen gaan naar een beloofde land uit de vier windstreken van de aarde. In dit gebedspunt willen we bidden voor de pro-life beweging in Israël. Het aantal abortussen in Israël is ongemeen hoog, nog steeds. En daarom is gebed voor dit onderwerp erg belangrijk. We bidden daarom ook dat God een doorbraak en een ommekeer wil geven in het hart van Israëls leiders en het volk. Dat er werkelijk gezien wordt dat het doden van ongeborenen tegen Gods wil is. In Malachi 4 vers 6 staat dat God de harten van de vaders tot hun kinderen keert. En we bidden dan ook voor deze verschillende pro-life groepen in Israël dat ze iets van eenheid laten zien en dat het niet Gods wil is dat dit gebeurt. En voor de vrouwen die een abortus hebben ondergaan bidden we dat zij heling mogen vinden aan de voeten van Yeshua. In dit gebedspunt neem ik u mee naar de Messiaanse gemeente in Arad. Die staat onder leiding van Joachim Figueras. Deze gemeente heeft ook goede contacten met een Bedouïne gemeenschap in de buurt van Arad, in de woestijn. En Joachim vertelt over een vrouw uit die gemeenschap met veel kinderen, kleinkinderen, neven en nichten. Ze is erg gerespecteerd. Ze hebben ook veel over het geloof kunnen delen met haar. Maar eigenlijk staat ze niet zo open voor buitenstaanders. Op een dag werd een droom voor haar vervuld dat ze op hartje kon gaan naar Mekka. En dat is de droom van elke moslim. De mensen uit de gemeente van Arad die contact met haar hadden waren bang dat ze zich zou radicaliseren. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Ze kwam teleurgesteld terug uit Mekka, omdat ze geen openbaring van Allah had gekregen, terwijl ze daar zo naar verlangde. En daar in Mekka realiseerde ze zich dat ze een valse god aan het dienen was. En de god die ze eerst had genegeerd, heeft ze toen aanvaard. En Yeshua is toen in haar leven gekomen. En dat had niet alleen een grote impact op haar eigen leven, maar ook op de hele gemeenschap. En Joachim vroeg speciaal gebed voor deze vrouw. Zullen we bidden voor haar en voor de geweldige getuigenis die zij heeft? En ook bidden voor de gemeente van Arad, die dit werk bij de Bedouinen heeft opgepakt. Dit is ook weer zo'n persoonlijk gebedspunt. Het gaat over een kleine familie. Het is een bericht van Marianne Gol uit Beersheva. Marianne heeft een speciale bediening voor alleenstaande moeders. En in haar gebedsbrief vertelt ze over een moeder en haar tienerzoon. Ze is een alleenstaande moeder die geboren en getogen is in Israël. En ze gelooft in Yeshua. Een paar maanden geleden is ze gedoopt in het water, volwassen gedoopt. Ze neemt deel aan het discipelschapstrainingsprogramma en doet het buitengewoon goed. En Marianne schrijft hoe geweldig het is om te zien hoe ze aan het veranderen is. De Heere God is bezig om opnieuw orde te scheppen in haar leven. Nou is kort geleden een tumor in haar hersen ontdekt en waarschijnlijk moet ze heel binnenkort worden geopereerd. En daarom vraagt Marianne ook gebed voor deze vrouw. En niet alleen voor haar, maar ook voor haar tienerzoon. Hij gelooft nog niet, maar hij heeft wel een open hart. Hij is oplettend en hij kijkt of het geloof wat wij samen delen, of dat wel echt is. Zullen we nu een moment bidden voor Marianne met haar bediening voor deze alleenstaande vrouwen en voorbeden doen voor deze alleenstaande moeder met haar tienerzoon. Aan het eind van deze week is er een heel bijzondere bijeenkomst in Tel Aviv. Het is een soort conferentie speciaal voor Arabische en Joodse vrouwen. Chaya Mizrahi, de vrouw van Avi Mizrahi van de gemeente in Tel Aviv, en de Arabische Rania Sajek. Zij is de directeur van Hope, House of Prayer in Nazareth. En zij samen hebben dit georganiseerd. En in hun bericht kondigen ze het zo aan. Het is belangrijk om ruimte te creëren tussen de Joodse en de Arabische vrouwen. Dat ze samen kunnen komen als een soort familie en dat ze in een relatie kunnen staan van liefde en gebed. En ze vragen daarom ook, wilt u samen met ons bidden voor deze gebeurtenis? Zodat de verschillen tussen deze vrouwen zullen wegvallen. En dat de harten zullen worden vervuld met de liefde van Yeshua. En laten we de Heere God danken voor dit soort initiatieven. Opdat de echte vrede, de vrede van Yeshua, mag neerdalen op deze conferentie. En dan is er nog een gebedsoproep uit Ashdod. Israël Pochtar, die daar leiding heeft in de gemeente, vraagt ons om te bidden voor de situatie. Er zijn vele vluchtelingen uit Oekraïne gekomen die Aliyah hebben gemaakt naar Israël. En de gemeente in Ashdod probeert ze zoveel mogelijk te helpen. De situatie van deze immigranten is best moeilijk. Ze komen hier in Israël met niets, schrijft Israël Pochtar. Ze hebben geen werk, ze hebben geen hulp. Voor deze groep is er gebrek aan van alles. Maar toch ziet de gemeente in Ashdod kans om zo'n 100 families te helpen. En ze vragen ons om een gebed. Zullen we samen bidden voor Israël Pochtar en al deze mensen die nu een beroep op hen doen? En laten we bidden voor de gemeente en voor alle mensen die daar in Ashdod helpen om deze mensen in Israël welkom te heten. Dan zijn we nu alweer gekomen aan het eind van dit gebedsuur. Zometeen draai ik nog een nummer van een live opname van Idan Reichel Project. De zangeres die u in het begin hoort zingen is lid van de gemeente van Israël Pochtar in Ashdod. En zij heet Maya Avraham. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur, donderdagavond om 8 uur, zaterdagochtend om 9 uur. En woensdagnacht om 2 uur. Dan rest mij nog om u een heel gezegende week toe te wensen. En een shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël.

Battle isn't yours. God is here, God is here. You know this battle isn't yours. Call on Him, call on Him. Yeshua Tenu wins the war. Oh, yeah. When the waters rise, you won't be troubled. Tzadik, nezah. it to pass. Delight in the Lord, and He will delight to give you the yearnings of your heart. The yearnings of Jealous God, I've set you as a Baruchem kevod malchuto leolam baed. Baruchem kevod malchuto leolam baed. Baruchem kevod malchuto leolam baed. Baruchem kevod malchuto leolam baed. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, leolam baed. Baruchem kevod malchuto leolam baed. Baruchem kevod malchuto leolam baed. Baruchem kevod malchuto leolam baed. Baruchem kevod malchuto. Radio Israël.nl. Het is nu 10 uur.